stanie po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Już od poniedziałku w Lidlu wielopaki podkoszulków, majtek lub bokserek w świetnych cenach. Na przykład damskie lub męskie podkoszulki w trójpaku jedynie 24,99 za zestaw. Jeden podkoszulek w trójpaku to tylko 8 zł i 33 grosze. A dla dzieci i nastolatków trójpaki podkoszulków tylko 19,99 za zestaw. Jeden podkoszulek w trójpaku dziecięcym to jedynie 6 zł i 66 groszy. W wielopakach się opłaca. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 stycznia, jest 15. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa rozważa możliwość zawieszenia członkostwa w Radzie Europy. Decyzja po jutrzejszym posiedzeniu w Strasburgu. Rozłam wśród rolników. Ich OPZZ grozi protestem, jeśli do piątku nie będzie rozmów z rządem, ale są też głosy, że to zły moment na strajk. Opóźnienia na trasie kolejowej Wrocław-Kraków. Złodzieje ukradli fragment trakcji pod koniec polem. Unia Europejska zwołuje na jutro spotkanie szefów dyplomacji w Brukseli. Zaniepokojony sytuacją na wschodzie Ukrainy jest prezydent Stanów Zjednoczonych, a papież Franciszek apeluje o przerwanie działań zbrojnych i podjęcie dialogu. Taka jest sytuacja po wczorajszym ostrzale separatystów Mariupola, w którym zginęło co najmniej 30 cywilów, a około 100 zostało rannych. Wydarzeniami w Donbasie ma się zająć jutro także Rada Europy, tymczasem zawieszenie w niej członkostwa rozważa Rosja. Decyzja ma zapaść po powrocie rosyjskiej delegacji z posiedzenia w Strasburgu. Maciej Jastrzębski. W opinii szefa Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Aleksieja Puszkowa Rosja jest w trudnej sytuacji, bowiem Zachód grozi kolejnymi sankcjami. W kwietniu ubiegłego roku w związku z aneksją Krymu Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odebrało rosyjskiej delegacji prawo głosu i wykluczono jej przedstawicieli z organów zarządzających. Rosjanie na znak protestu opuścili posiedzenie zgromadzenia. Zapowiedzieli też, że jeśli sytuacja powtórzy się w tym roku i restrykcje wobec nich zostaną przedłużone, to rozważą nie tylko wycofanie się z prac zespołu parlamentarnego, ale w ogóle zawieszą członkostwo w Radzie Europy. Większość rosyjskich deputowanych, którzy polecieli do Strasburga, liczy jednak na przywrócenie pełnomocnictw i możliwość wznowienia prac w zgromadzeniu parlamentarnym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chcą rekompensat między innymi za plony zniszczone przez dziki, 2-letni zakaz uboju rytualnego, rosyjskie embargo czy niskie ceny skupu surowców. Rolnicy grożą paraliżem centrum Warszawy, jeśli do piątku rząd nie zdecyduje się na rozmowę z ich związkami. Żarty się skończyły, mówi szef rolniczych OPZZ-ów Sławomir Izdebski. Dzisiaj zawieramy porozumienie jeszcze niepisemne, bowiem w piątek spotykają się centrale związkowe. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z rządem, spotykamy się w Warszawie, podpisujemy stosowne porozumienie z sierpniem 80 z OPZZ-em i wtedy ogłosimy dokładny termin akcji protestacyjnej. Ale nie wszyscy rolnicy chcą protestu. Prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński uważa, że to zły moment na strajk, szczególnie, że zakaz uboju rytualnego został przed miesiącem zniesiony. Tutaj jest, co OPZZ Rolników mówi. Uważam, że jest to przedwczesne, absolutnie żądanie odszkodowań od rządu czy występowanie w ogóle z jakimiś postulatami w tym kierunku, ponieważ jeszcze nie zdążyliśmy wrócić nawet na rynki z mięsem halal czy koszer, więc robienie zamieszania wokół tego na pewno temu nie posłuży, wręcz przeciwnie. Przeciwko protestowi są też przetwórcy, ale rolników wspierają m.in. OPZZ i Solidarność 80. Ich szefowie już zapowiedzieli, że w przypadku fiaska rozmów z rządem w stolicy zjawią się też przedstawiciele innych grup zawodowych. Proboszcz z Rekownicy koło Kościerzyny zatrzymany za jazdę samochodem po pijanemu miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Przed południem w Będominie policyjny patrol zatrzymał 53-letniego duchownego, który jechał na mszę do sąsiedniej miejscowości. Policjanci wyczuli od niego woń alkoholu, dlatego zbadali go alkotestem. Okazało się, że proboszcz był pijany, nie miał też przy sobie prawa jazdy. Sprawa trafi do sądu za jazdę samochodem po pijanemu, grożą nawet 2 lata więzienia. W Dreźnie kolejna antyimigrancka demonstracja zwołana przez Pegidę, czyli patriotycznych Europejczyków przeciwko islamizacji Zachodu. Organizatorzy spodziewają się nawet 25 tysięcy uczestników. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Demonstracje Pegidy zazwyczaj odbywają się w poniedziałki. Na jutro w Dreźnie zaplanowano jednak wielki koncert przeciwko ksenofobii, dlatego Pegida zwołała swój marsz dzień wcześniej. Organizatorzy liczą na przybycie 25 tysięcy osób. Nie wiadomo jednak, czy uda się zgromadzić tak dużą liczbę uczestników. W ostatnich dniach Pegida przeżywała bowiem wewnętrzne trudności. Ze stanowiska zrezygnował lider ruchu Lutz Bachmann, bo w mediach pojawiły się zdjęcia, na których Bachmann stylizował się na Adolfa Hitlera. Poza tym działacze Pegidy pokłócili się z Legidą, czyli odpowiednikiem ich ruchu w Lipsku. W ubiegłą środę Legida zorganizowała tam demonstrację, która miała zgromadzić 40 tysięcy osób. Przyszło zaledwie 15 tysięcy, podczas gdy przeciwnicy Legidy zmobilizowali ponad 20 tysięcy osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na koniec serwisu jeszcze informacja dla tych, którzy planują jeszcze dziś podróż koleją na trasie Wrocław-Kraków. Z powodu kradzieży trakcji pod koniec polem pasażerowie 13 składów mogą mieć wydłużoną podróż, a opóźnienia mogą wynieść od kilkunastu minut do półtorej godziny. PKP informują, że naprawa linii zakończy się do 22. W całym kraju dziś sporo chmur. Na większe przejaśnienia mogą liczyć tylko mieszkańcy północno-zachodniej Polski. Do tego opady śniegu, śniegu z deszczem, a na południowym wschodzie deszczu. Na termometrach od minus jednego stopnia do plus trzech. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład lustrzanka cyfrowa Canon EOS 700D z obiektywem 18-55 oraz stabilizacją obrazu za jedyne 2299 zł. MediaMarkt.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimplabs. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Już od poniedziałku w Lidlu. Wielopaki podkoszulków, majtek lub bokserek w świetnych cenach. Na przykład damskie lub męskie podkoszulki w trójpaku jedynie 24,99 za zestaw. Jeden podkoszulek w trójpaku to tylko 8 zł i 33 grosze. A dla dzieci i nastolatków trójpaki podkoszulków tylko 19,99 za zestaw. Jeden podkoszulek w trójpaku dziecięcym to jedynie 6 zł i 66 groszy. W wielopakach się opłaca. Lidl, co tydzień coś nowego. Niesty słucze płabomęt. Słucham? Trze płabomęt. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. Do nie? Aha, jeszcze raz. Niesty słucze płabomęt. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie. Staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to lecz na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kierunińską. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kydryński i zapraszam na siestę, która no przynajmniej powinna być dzisiaj naprawdę pogodna, bo umówmy się, że te ostatnie dni nad naszymi głowami to raczej szarawe. Ja sądzę, że tylko ewentualnie ten, kto wyzdrowiał po jakiejś długiej chorobie albo trafił szóstkę w totka, albo z jakiejś niepojętej przyczyny akurat w ostatnim tygodniu zakochał się po raz pierwszy, mógłby te dni uznać za piękne. No więc poprawmy sobie trochę nastrój muzyką pełną światła. Pamiętam, że ostatnią siestę zakończyliśmy w wybornym towarzystwie Omary Portuondo, więc może podchwyćmy temat tam, gdzie go zawiesiliśmy przed tygodniem. Afro-Cuban All Stars. Jeśli ktoś z Państwa urodził się w dniu premiery tej płyty, to w tym roku może, a nawet powinien głosować. 18 lat temu, ale jak wiadomo, ta muzyka szczęśliwie, za to tak, że ją kochamy, nie zmienia się jakoś specjalnie na przestrzeni dekad. Chciałbym dzisiaj w pierwszej odsłonie siesty trochę się z Państwem powłóczyć po świecie frankofońskim. No i żeby przy okazji było miło, więc może raczej nie Brel, a nawet nie mój ukochany Aznavour, a coś odrobinę bardziej pogodnego. Może poprośmy na początek Zaz z Tomaszem. Il s'aimait depuis deux jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, et leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange. Et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre vingt ans. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et le ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. La banlieue est pour naviguer. Ils vivaient aussi dans les guinguettes, du vin blanc qui fait tourner la tête. Et quand il lui prenait un baiser, oui, tous les couples en dansant se disaient. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit. Ça met au cœur histoire. Vous aurez de la peine à nous croire si on vous dit qu'ils s'aimèrent chaque jour, qu'ils vieillirent avec leur tendre amour, qu'ils fondèrent une famille admirable et qu'ils eurent des enfants adorables, qu'ils moururent gentiment inconnus en partant comme ils étaient venus. C'est la romance de Paris, au coin des rues. Jak on bosko gra na gitarze, Thomas Dutronc, Zaz obok niego. I to było takie małe wprowadzenie do świata frankofonii, w którym chciałbym, żebyśmy się może na jakieś najbliższe, czy ja wiem, 20 minut, pół godziny zanurzyli, ale żeby nam było ciepło koniecznie, bo pewnie w Paryżu, tak wychwalanym przez naszych gości przed chwilą, teraz jednak pogoda niewiele lepsza od naszej, więc wybierzmy się do frankofońskiej Afryki. Właśnie frankofońskiej to jest ważne, bo w rozmaitych innych regionach ja czasami nieźle pomarzłem, a we frankofońskiej jakoś się nigdy nie udało, choć może raz w Maroku na początku stycznia, więc też trzeba uważać. No ale ja nie do Maroka was zapraszam, tylko do Kamerunu, do Yaoundé, skąd pochodzi nasza rozkoszna Charlotte Dipanda. To jest też dobry moment, żeby zacząć ponownie odliczanie do naszego trójkowego Siesta Festiwalu, bo dokładnie za 3 miesiące, czyli w ostatnią niedzielę kwietnia, nastąpi ostatni koncert festiwalu. Jak zawsze to będą te nasze nocne pląsy afrykańskie w klubie Parlament w Gdańsku i tam właśnie z nami Szachlat. Parce qu'elle sait que je suis là pour l'écouter. Elle attend de moi que je sois son amie. Et sans faille, je n'hésite pas à m'impliquer. Sur mon épaule, elle peut pleurer autant qu'elle veut. Et ne jamais s'inquiéter d'être jugée. Voilà. Je prends le combiné, attendant d'elle que de ses bras elle m'entoure. Oh, je vous dis la situation m'avait miné. Ouais, elle débarque mais veut rester anonyme. Faudrait pas que quelqu'un sache qu'elle m'a aidé. Les souvenirs de nos nuits blanches m'entourent. Que tu me manques. Oh. Ah, oh, oh. Alors ce que j'appelle être une amie. Amie, oh, oh. Vrai de vrai. Voilà. Alors ce que j'appelle être une amie. To Charlotte Dipanda, nasz gość z ostatniego w tym roku koncertu festiwalowego. 20 to będzie 6 wieczór kwietnia, noc w klubie Parlament i afrykański pląs. A przedtem 3 dni festiwalu, o których jeszcze dzisiaj sporo sobie porozmawiamy. Ale nie teraz, bo teraz wędrujemy po krajach frankofońskich Afryki Zachodniej. I gdzieśmy to byli, w Yaoundé. No to jeśli mamy trochę czasu, a także może nawet gotówki, choć to nie jest najważniejsze, głównie zdrowia, a przy okazji przyjaciół, którzy pomogą nam się najzwyczajniej utrzymać przy życiu, to po wielu dniach drogi przez dżunglę człowiek dotrze do rzeki, która nazywa się Sanga i tam ma szansę, jeśli, i tu już rzeczywiście gotówka jest istotna, bo bardziej skorumpowanych żołnierzy ja nie spotkałem nigdy w życiu. Tam ma szansę przedostać się przez tę rzekę z Kamerunu do Konga. No więc nie minie dzień, dwa użerania się z urzędnikami, żandarmami i rozmaitymi innymi, jak mówię, do cna skorumpowanymi dżentelmenami na brzegu tej rzeki i człowiek może już spokojnie w Kongu włączyć radio, żeby tam posłuchać słynnej kongijskiej rumby. La loi, toto nga bolingo toyokana. Cheche lele likamona motote. Tala na otobo misambokao. Baleki na bala bako ya na sima. Totika bampete bala na exemple. Sekele mama, l'amour égale la joie. Tolona lolango tolingana o. Bipai na bipai toko kende bijou. Tome mangelo kumuya bon koko. Tobosa na kateo. E pato uti, actualité ambo cannabiso. Jean-Jacques Bayonne. Sekele mama, l'amour égale la joie. Tolona lolango tolingana o. Bipai na bipai toko kende bijou. Tome manelo kumuya bon koko. Tobosa na kateo, bipai to uti lo tokomi. Actualité ya mboka na biso. No proszę, jak przyjemnie. To Balou Kanta i Luciana Demingongo. Państwo są z Kongo jako się rzekło, ale warto to sprecyzować, że są państwo z Kongo Braza, czyli z Kongo, którego stolicą jest miasto Brazzaville, które kiedyś było kolonią francuską, w odróżnieniu od Konga, które było belgijskie. No ale my wciąż jesteśmy w tym Kongu Braza i przy odrobinie szczęścia. To jest miejsce przyjemne, w miarę bezpieczne. Nie miną 2-3 dni, a z tej północy, z głębi dżungli dostaniemy się do rzeczonego Brazzaville, żebyśmy mogli w miarę szybko przedostać się do Konga niegdyś belgijskiego, dziś zwanego z niepojętej przyczyny demokratycznym. I to nie jest daleko. Z Brazzaville, który jest miastem nawet nie budzącym specjalnie grozy ani lęku, czego się nie da powiedzieć o większości afrykańskich stolic. Z tego Brazzaville, kiedy się tak patrzy przez rzekę, to demokratyczną Republikę Konga widać jak na dłoni. Tam się piętrzy i buzuje Kinshasa, jedno z największych miast afrykańskich. Można się tam przeprawić łodzią, można też na przykład, co jest miłym dosyć doznaniem, polecieć samolotem, takim wilgachnym, bo tam latają normalne samoloty międzynarodowe, te wszystkie jety, jumbo i tak dalej. W związku z tym mówię o tym dlatego, że jest to dość niezwykłe doznanie, bo lot trwa 10 minut. I to jest trochę tak, jakby jumbo jetem lecieć z, ja wiem, Ursynowa na Grochów. Tak, przez Wisłę. Więc tak to trochę wygląda. Niezwykłe to jest miejsce. Tam rzeka Kongo tworzy takie rozlewiska. To się nazywa Stanley Pool. I te rozlewiska są pewnie powierzchni, czy ja wiem, niewielkiego europejskiego kraju, takiego Luksemburga. Tymczasem jest to po prostu rozlewisko rzeki. Fantastycznie to wygląda. No i ląduje człowiek w tej Kinshasie, gdzie bez trudu może także posłuchać rumby, tym razem już z Demokratycznej Republiki Konga. To była ładna historia, kiedy starzy mistrzowie kongijskiej rumby w 2002 roku spotkali się z młodymi muzykami w studiu właśnie w Kinshasie rzeczonej. I trochę to było tak, jak przy okazji Buena Vista Social Club, że ci starzy mistrzowie, póki żyli jeszcze, to młodym kolegom chcieli pokazać, jak się gra rumbę. No więc tak mniej więcej. Yo kana no moke akelia Narabo misela poya banina Lelo na butu naina lali na lo t-shirt ya bongolie Natabeli yo angai molema Yerenge kitoko yo jalie Moi matongo moi bale motambola kamalembe Mwai bale, mwotambo na kamalembe na komi kolela kelia. Bolingwe ka bwaningo kelia. Bayo kelinga motema likunya. Bolingwe ka bwaningo kelia. Sole chérie, eh. Oh, oh, oh, quelle harmonie, eh. Baila. Yokarumba. Rumbanella Band i klasyczna kongijska rumba z Kinshasy. No może tam się nie zatrzymujmy na dłużej, bo Kinshasa ani w ogóle Demokratyczna Republika Konga to nie jest miejsce na romantyczny weekend z narzeczoną, ani na ferie z dziećmi. O właśnie, a czas ferii przynajmniej dla mojej okolicy, więc może jakieś miejsce na ferie stosowne znajdźmy, ale po drugiej stronie kontynentu. Zapraszam zatem na wyspę rzuconą gdzieś hen na Ocean Indyjski, ale wciąż jednak afrykańską, na wyspę Réunion. Tam, jak pamiętamy, mieszka nasz dobry znajomy Davis Icar, ale oprócz tego jest jeszcze parę osób, które potrafią muzykować, między innymi przemiła Nathalie Nathiembe. Pardon, malaisé, à la jouer sur le côté. si là, c'est la rosa. La rose est dans ta zone et tendresse mon pied. Si là, c'est la rosa. Tout mon souci, mon tracas mal à déposer. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air, la rivière, t'es boutons l'homme des années. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Bardo, balisère, à la touée, si le côté. Oh, si là, si là, osa. Sous ton ciel frais, moi la roule comme un cocon. Pour moi goûter tout ça que les doux, tout ça que les bons. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air l'arrivée au début dans l'homme des taquets. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, malisère à la douette sur le côté. On aura toujours. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air arrivée au début dans l'âme des taquets. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, balisère à la touée, si le côté. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air arrivée au début dans l'âme des taquets. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, balisère à la touée, si le côté. Ferie zimowe na Wyspie Reunion z Nathalie Natimbe, a właściwie czemu nie? Może jeszcze kiedyś. No ale ja już o innych myślę feriach, myślę o feriach na nasz długi majowy weekend. To oczywiście dopiero za 3 miesiące, 100 dni mniej więcej. No ale już trochę o tym marzę, bo to przecież będzie czas naszego trójkowego, piątego, a zatem już właśnie poniekąd jubileuszowego Siesta Festiwalu. A na nim, na sam początek, pierwszego dnia 24 kwietnia, wciąż nie wyjeżdżamy z Afryki. Nasz mistrz semby z Angolii, Paulo Flores. Ngolo menekena Paulo Flores po raz pierwszy w Polsce. To będzie na siesta festiwalu pierwszego dnia 24 kwietnia. To będzie piątek, a już dnia następnego, zgodnie z tradycją, że każdy festiwal ma w sobie też spory ładunek pozytywnej, świetlanej energii kaboverdyjskiej. Także po raz pierwszy w Polsce Neuza. Saudade chagua, saudade erfo, erfo que terra de purga. Ali tava cheia de saudade, ali tava cheia de saudade. Saudade chagua, saudade erfo, erfo que terra de purga. Erfo que não surute na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura de pus pranto. Erfo que não surute na peito, pus carinhos, pus encanto. Tubos tenura de vos canto, Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder, Mão tem fé quanta voltar, Sano que tá pena peste mai, Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder, Mão tem fé quanta voltar, Sano que tá pena peste mai. Jarfo, que nos turu tem na peto, Pus carinhos, pus encanto, Tubos tenura de vos pranto. Jar fogo que nos turu tem na peto, vos carinhos, vos encanto, tu vos tenura e vos canto. Não tem fé quanto a voltar, sano que tá pena peste mai. Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder. Não tem fé quanto a voltar, sano que tá pena peste mai. Jarfo que no suru tem na peito, carinhos vos encanto, tu gusto no rato e vos pranto. Jar fogo que nos duro tem na peito, vos carinhos vos encanto, tu gusto no rato e vos pranto. Jangre fica manca poder, jangre fica manca poder. Não tem fé com ta voltar, sano que ta pena me estimai. Jangre fica manca poder, jangre fica manca poder. Não tem fé com ta voltar, sano que ta pena me estimai. Alim ta baixa de soda, alim ta baixa de soda. Soda de chagua, soda de arfu. Fogo terra de purga, ali tá baixa de soda, ali tá baixa de soda, soda de chagua, soda de orfo, ter fogo terra de purga, jangre fica manca poder, jangre fica manca poder, mal tem fé muita voltar, sano que tá pena me estimar, jangre fica manca poder, jangre fica manca poder, mal tem fé muita voltar, sano que tá pena me estimar. Neoza na siesta festiwalu w sobotni wieczór 25 kwietnia i coś mi mówi, że będą tam tańce i swawole, jak za najlepszych naszych festiwalowych czasów. Jeszcze mamy jakieś dla Państwa, nie mówię, że najlepsze, ale wciąż jakieś bilety na te dwa koncerty, na Paulo Floresza i na Neuzę, bo też nasza filharmonia jest dosyć spora, a czasu jeszcze zostało. No, ktoś powie, niewiele, 100 dni. Ja myślę, że sporo, bo zazwyczaj w ogóle o programie festiwalowym mówiliśmy w lutym. Natomiast jest taka też tradycja, że pewna seria koncertów festiwalowych znika błyskawicznie, mówię o miejscach na te koncerty. Nie wiem czemu, może dlatego, że państwo zawsze tacy głodni przychodzą do filharmonii i potem strasznie chcą coś przekąsić. Mówię o naszych kolacjach, o naszych nocach fado, kiedy wystawiamy te gliniane dzbany z winem, jemy dorsze, no i przede wszystkim słuchamy muzyki wielkiej urody. Ja jeszcze nie mówiłem, kto będzie naszym gościem w tym roku, choć dyskretnie dawałem do zrozumienia. W pierwszym festiwalu był to Pedro Mutinio, a potem parę lat później w naszym cyklu Siesta w drodze, tym cyklu koncertowym, pojawił się Wielki Kamane, a słowem w tym roku pora na trzeciego z braci. Na Siesta festiwalu, na nocach fado, Helder Mutinio. Amor aconteceu e a primavera chegou em mim mais cedo que a razão. O outono não ficou à tua espera e a minha primavera também não. O outono não ficou à tua espera e a minha primavera também não. Pedi à solidão o esquecimento, pedi ao teu olhar outra verdade. A solidão rogou-me o pensamento e o teu olhar eterno esta saudade. A solidão rogou-me o pensamento e o teu olhar eterno esta saudade. Em todas as palavras que trazias nascias zraniona, uma ilusão do amor e da paixão todos os dias, do olhar que nos revela a solidão, do amor e da paixão todos os dias, do olhar que nos revela a solidão. À noite aconteceu e o pensamento chegou para revelar toda a verdade. A solidão rogou-me o esquecimento e o teu olhar eterno, esta saudade. Teu olhar eterno, esta saudade. W naszej festiwalowej tawernie, na nocach fado, przy winie, Helder Moutinho w tym roku 24 i 25 kwietnia w Filharmonii w Gdańsku na Łowiance. Siesta powróci. Autopromocja. Kiedyś grali w duecie, który nazwali od swoich imion Paula i Karol. Z czasem dołączyli do nich kolejni muzycy, ale zespół nadal nazywa się Paula i Karol. W roku 2014 wydali trzecią, znakomitą zresztą płytę, Hard Wash. Świetnie napisane piosenki, energia i wielki talent. Tego właśnie możemy się spodziewać po ich występie w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu Pauli i Karola już dziś po 20. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Uwielbiamy wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Tylko ta zmienna aura, wiatr, różnice temperatury sprawiają, że nasza skóra jest ściągnięta, szorstka i podrażniona. W laboratorium Ivostin wiemy, jak wymagająca jest skóra wrażliwa. Dlatego stworzyliśmy polecaną przez dermatologów linię Ivostin Sensitia. Kompleks składników nawilżających, kojących i łagodzących chroni i przywraca komfort skórze wrażliwej. Tylko teraz Ivostin Sensitia dla ciebie i twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki! Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Już od poniedziałku w Lidlu wielopaki podkoszulków, majtek lub bokserek w świetnych cenach. Na przykład damskie lub męskie podkoszulki w trójpaku jedynie 24,99 za zestaw.